Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mangi excusez ou ci lu gatt ya habaza law fahimtu al-lughata al-fransiya alladhi allati aghlabukum tafhamuna hadhihi al-lugha wa ma'a al-asaf lam akun mahiran bi hadhihi al-lugha li'annani faddaltu an ukallima lughati al-mahalliya wolof mokki tegi ganna bama djegalo ba nappi ñi ko fi deg di djegalu ñi nga xamni deg nu lang bi amma sama mbokk arab yi ñom deg nañu lima wax legi waye sama yenen mbokk yi nga xamanteni ñom deg nu lughal arabiyya deg nu wolof tam nañ ma djegal parti bi xamene no ci deg wolof moy lima don wax legi sama khutba rek moy nu gor gorlu li nga xamni mo nu dessé ci wéru koor nu jëm ci gor gorlu profito ci ndax du sa su nek la nu meuna am occasion yu mel ni kon bu nu yalla maye ci wéru koor wér wo xamé ni leppam yiw la wér wo xamé ni leppam tono la wér wo xamé ni lepp lo ci def nu fulka wér wo xamé ni nek na ci benn guddi go xamé ni mo genn junney wér laylatul qadri khairun min alf shahr kon xéetu sayyidina muhammad yalla defal na len lu mu deful benn xéet légi man ngeen am ci biir wéru koor benn guddi go xamé ni bu ngeen ci jaamo yalla na ngeen ko wara defé té yalla neubou naka ci wéru koor wayé nu gën ci yaakar ci fukki fan yu mujj yi bu ngeen ci jaamo yalla insha allah taala man nani jaamu ngeen yalla lu tollu ci benn guddi juroom ñett fukki at ak ñett 83 ans lolu xam ngeen ni mbaxu yalla la kon ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa taala lin fi jaamu yannaka yalla nangu yalla bu mu nek sunu mujj koor yannanu yalla may nuy wor ay koor yu bare bare bare wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.